Hola, bon dia. Aquest divendres convé que agafeu el paraigua. La pluja ja cau des de fa una bona estona, unes quantes hores, cap a les comarques més occidentals de la província de Lleida, cap al Pla, Franja de Ponent, i esperem que vagi plovent aquest matí de forma intermitent a qualsevol indret de la província de Lleida i també les pluges podrien arribar més febles cap al Principat d'Andorra. Al centre del dia hi haurà una treva, creiem, amb alguna clariana esporàdica i de nou ja avançada la tarda i de cara al vespre les pluges tornaran a pujar de sud cap a nord i podrà ploure a qualsevol indret de les comarques de Lleida i d'Andorra. Avui la cota de neu molt amunt, per damunt, de 2.600 metres. Cap de setmana que ens portarà, doncs, per un costat, un descens de les temperatures, sobretot diumenge. Demà dissabte serà un dia encara bastant aprofitable amb força sol. A la tarda vespre es podrà tapar cap al Pirineu i és que esperem precipitacions de neu entre dissabte al vespre i diumenge a la vessant nord, nord d'Andorra, nord de la Cerdanya, per damunt, diumenge, de 1.300 metres.